أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. دے جنا دوے مواقع شروع کی گئی دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دام ذکر کی گئی بطریقی دے دلیلی نقلی سرا وَتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانْ كَبَدِيبَانْ دے دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان کبر خلق وانی نبا ابراہیم خبر دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام اذ قال لیبیہ کلے چویل پلار پلتا وقومہ وقوم پلتا ما تعبدون دا سبندگی کوئی تاسو پا کم دلیل بانی بندگی کوئی تاسو ما تعبدون کی دل کی تپوس دا دلیل لے ذکر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ وچی دیو دس بندگی کئی وہ دل کی پا تپوس کی مقصد دلیل طلب کولی پدیبا نسا سر دلیل سرے ما تعبدون دا سبندگی کوئی تاسو پکم دلیل با نیتا سبندگی کوئی قالوا ناغویل نعبد اسنامن بندگی کو منگا اسنامن دا عزت مند شکلن اسنام بتان اسنام دا ہر شی ہر شکل چو خوچ ردیو پنیز بان عزت مند دی وجن مانا میں توکل اسنامن دا شکلن عزت مند بس کاغی دے گٹی نے جوڑ کڑیو کاغی دے لرگی نے جوڑ کڑیو کاغی د بل سنا جوړ کړی خو هغه شکلونه چې ردیو په نیز باندې عزتمن شکلونه بس هغه ته مراد دي فنظر لها عاکفین نو همیشه یو مونږ هغې ته تعظیم کوونکی نظر له څه معنی ده یو معنی ده چې د دې نه مراد همیشه والی دی هر وخت کې مونږ هغې ته تعظیم کوو دویم قول مبصرین داره چې نظر له زل دا ذکر کیږي د پاره د ورځې نو د ورځې مونږه د غي عبادت کوون کیو او د شپې به د ستورو د سپوږمۍ عبادت کوو دی وجره نظر له زپد له ذکر شوی او عقوب له کیږي چاته ټټېدل په نیت د احترام او د تعظیم باندې مونږ چې دی ته ټټېګو د احترام او د تعظیم په نیت باندې دا معبود خپل ګڼو قال نویل ابراہیم علیہ السلام هل يسمعونکم اذ تدعون دیو اوری اوری استاسو یعنی استاسو خبر اوری کله چې تاسو بلی دیو لرا ابراہیم علیہ السلام اتوی چی کلو تا چغی وحی نو استاسو دا خبری اوری او کنا اوری او ينفعونكم او یا پیدہ در کولی شی تاسو تا او یزرون او یارت نقصان در کولی شی تفسیر مدارک دے دے کہ ډیره بهترین معنی کړی دا او ينفعونكم ان عبدتموها او یزرون ان ترکتم عبادتها کتا سره د خپل معبودان او عبادت کوي نو په دې عبادت کولو کې رتا فائدہ درکې او کنه او یو زرون او که عبادت یې پرېګ دی نو نقصان د تدر کولې شي کنه سماره نه نشي در کولې نو ساغه خپل دلیل ذکر کړي بس دا باطل پرستو دلیل څه دی اتباع الآبا وجدنا آباءنا قران کریم کې دا مشرکانو دلیل دا ذکر شوی بس مونږ پلار او نیکه دا طریقه کوله نو مونږ هم دغه طریقه کوو قالوا ناغویل بل وجدنا آبانا بلکې موندلی دي مونږه مشران خپل کذالک یفعلون دغسې کارې کوو مشران و دغسی کول نبس بل حجت شرعیه نشتره دلیل نشتره د پلار او د نکه تری قدر و نشو پری خودلی. قال نویل ابراهیم علیہ السلام افرائیتم ما کنتم تعبدون آیا خبر یی تاسو په حال دغه چا باندې چې تاسو بندگی کوئی تاسو چې چا بندگی کوئی دا غی د حال نه خبر یی کنه انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون او مشران تاسو مخکینی د غیر الله بندگی چې تاسو کوئی نو تاسو د خپل معبودانو په حال باندې خبر یی کنه فإنهم عدو لي فسيقن ديو بدشمنان شي زما إلا رب العالمين سوا در رب العالمين دلی سمانا دا تفسیر مدارک معنا کړی دا چې هغه سره الفاظ یو ځای کینو الو کوی شي په مقصد باندې فإنهم عدو لي پس ديو با دشمنان شي زما إن عبدتهم إلا رب العالمين سوا دا پالون کی د مخلوقاتنا یعنی دا اللہ نہ علاوہ سوک چر بل چا بندگی کئی نو قیامت کے بعد آغا عابدان او معبودان دا یو بل دشمنان شی دا سور احقاب کی ذکر شو دیش پگم نمبر آیت کی برطرا شیلتا القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم یو آیات دا بل آیت تفسیر کیا نو سورۃ الاحقاف شپږم نمبر آیت کې ورایشی و اذا حشر الناس وكان لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين کله چې میدان محشر شي او د الله نه علاوه چا د چا بندگی کړي نو دیو بل سره ودیو دشمنی شروع کی او دیو بل د عبادت نه وبا انکار کړي نو فإنهم عدو لي ان عبدتهم کہ زیادہ غیر اللہ عبادت و کم خوبیا قیامت کے بعد غلانجین ہو ہاں الا رب العالمین سوا دا رب العالمین نا چی سوک دا اللہ عبادت کئی نو دا بنی چی اللہ معبود دے و دا عابد دے بیا دا اللہ بندگی چا کولن دا غی سر بیا انکارم نشتا دے و جگڑم نشتا دے بلکہ اللہ تعالی ولی بیا خلاصی وستا اللہ رب العالمین تعریف ذکر کئی دا رب تعریف ذکر کئی پاتو صفتون سر اولان دردین اشتا کمایاتون دی دا رب تعریف دے رب العالمین سوک دے اللذی ها غزات دے خلقنی چیزی پیدا کریم پہو یهدین و غمات لا رخی تفسیر جلالین مانا کردی یهدین مانا یهدین الدین اغمات لا رخی دا دین اسلام اللہ رب العالمین دا غزات دے چیغا ہدایت کئی خلقو تا بل سپت دا اللہ تعالی ذکر کئی والذي والله تعالى غزاد دي هو يطعمني چاغ خوراک را کای مال را و اسقین اوس کا کرا کای مال را پدې دوانو صفاتونو سره قوام د بدن راځي رب تیر ما قبل سره ډیر مزیدار دي مخ کی هدایت ذکر شو نو په هدایت سره قوام د روح راځي د الله تعالی په دین سره روح قوی کیږي د انسان او هو الذي يطعمني ويسقين خوراک او پسکاک سره د بدن قوت راځي نو د الله تعالی د دین خبرې د قران خبرې د سره د انسان روح تازه کی او په خوراک او پسکاک سره د انسان بدن تازه کی بس الله تعالی د غزات دی چې قوام د بدن هم زما کړی دی نو دغه سي قوام د روح هم کړی دی ویزا مریض تو کل چی مریض شما زا کل چی بیمار شما فهوی شپین نو آغا مال شفا را کئی داد اللہ تعالی پینزم صفت شو مرزون اللہ تعالی را ولی نو دغس شفا اللہ تعالی را ولی مرزم دا اللہ تعالی دا طرف نده لیکن پا ظاہر کی دا نیامت نخ کاری بلکہ دا ابتلا دا د دیو جنې نسبت الله تعالی ته ونه شو الله تعالی ته نسبت ونه کو تصویر دی درس کې نور زینو کې تاسو دغه ویل دي چې د خیر او د شر د دوونو پیدا کوونکې الله تعالی دی خو لیکن غوړو بهتره دار چې د شر نسبت الله تعالی ته ونه شي دا ادب دی د الله تعالی سره نو مرض اگر کدا اللہ تعالی دا طرف نہ دے دا مرض پیدا کون کی اللہ تعالی دے خو پا ظاہر کدا نعمت نخ کاری بلکہ دا پا ظاہر کی ابتلا دا تا دیو جنا اذا مریض تو فہو یشفین کل چیز مریض شما اللہ تعالی تے نسبت و نکا او داغ ادب دے والذی یمیتنی ثم یحیین دیکھ شپگم او وم صفت دا اللہ تعالی ذکر کئی او اللہ تعالی حق ذات دے چی ملکی مالا را ثم یحیین او بیا بجوندی کئی مالا را مرگ اللہ تعالی را ولی نو دغسی دوبارہ جون با اللہ تعالی کئی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین دیکھ اتم صفت ذکر کئی دا گناہون و معاف کون کے ذات اللہ تعالی دے والذی اللہ تعالی ہا ذات تے اتمعو چی تمکم زا ایغفر لی چی او بوخی ماتا خطویتی گناہون زما یوم الدین پورز دا جزا باندے پورز دا جزا دے دے کی بیاغ مسئلہ دے چی مخ کی میرے تا بار بار بے لی دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خو خطویہ نہ کڑی گناہوں نہ خو انبیاء علیہ السلام پاک دی نو دے دے کہ سنگ ہوئی چ اللہ تعالی و زما گناہوں نہ معاف کیں نو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دو جواب نہ ذکر کڑی دی عبارت ولی کئی طول قرآن کی کم زے کہ چدا خبر راضی بس دا ول فائدہ در کئی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی ذکر ذالک ہضم لنفسہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا عاجزی دو جن دا ذکر کړی کله په انسان کې تضرع وی عاجزی وی نو دا خبره کوي لکه اکثر خلک وی کنه یاره بس الله دې مونږه معاف کی وی یو کار کړه نه خو بس وی الله تعالی دې مونږه معاف کی حزم لنفسه دې غسی وی نو ابراہیم علیہ السلام دا حز ذکر ذالک حزم لنفسه دا دویو مانم دی رضیت بہتر دا وی و تعلیما للامتی ایجتنب المعاسی ابراہیم علیہ السلام چی وی اللہ تعالی بزما دا قیامت طورت بانی گناہون اماب کئی وی پدی کی اصل کی تعلیم دے دا امت دا پارا چی دا گناہون نزان بچ کئی پختو کی خلق سوی تا استما ویلیو لوری تا تویمون گوری تیواورا نو ابراہیم علیہ السلام گناہ نکولا تستما پرونم ویرل چې د الله په مخلوق کې دو مخلوق هغه د ګناهونو نه پاک دي یو ملائکه او دوی انبیاء علی السلام خدا خبره ده غسل لوري تا توي مون ګوري تی واره نو انبیاء علی السلام ګناه نه کوي خو به دې کې تعلیم دی امت ته جتا سوزان د ګناهونو نه بچ کی دا تفسیر جلالین د غلی کلی دي تفسیر بیضاوی د ذکر کړی دي دغه سي تفسیر حدائق الروح دا غم ذکر کړی دی او یو بل خبره تاسو تمام ذکر کړی و چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې کله توبه و باسی او یا استغفار وای نو دا تعبدی یعنی دا د عبادتی والذی اطمع اغزاد دے جتا مل رمزا ایغفر لی خطیئتی چې او وخی ما تا گناہ زما یوم الدین خطائی زما یوم الدین پورت جزا باندې ایغ پر علی خطویتی زما خطا و معاف کی دیدے کہ ہم پسرینو دا ابن جدعان واقعہ ذکر کرے دا مختصر واقعہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن جدعان چرے دا یو ڈیر دا غسلے ہو ډیر سخاوت والا سړی او ډیر زیات غریب مو ان تر دې پورې چې کله دا ډیر زیات غریب او میلمانه ډیر زیات راتلل نو بیا مور او پلار هم د خپل ځان نه جدا کړ ځکه غربت ډیر زیات او مونږ ځان له روزی نه مو طرف سے میلمانه را روان کړی نو بیا یو ځلې اراده وکړل چې ځان د غرن راو غرزه یوزان قتل کی بس خودکشی ہو کی ابن جدعان یو زلال پا عربو کی پا غرونو کی خاص زین او پاغی کی با مارانو خاماران باو پا کی غٹ غٹ اجدہاگانی باوی پاغی بان بیزان چی چا دیر پار چی مر شی دا یو زل یو غر تلال چی زان دا غر مرا او غر زی او اس خودکشی ہو کی غریبی دا وجنا دکا میلمانی دیر رات للا دا خوراک بندو بسے نو او مور او پلارم دا زان نو شاڑا دا غور دینا بیا واپس راغه زان د غر نه را گزار نه ک زان را گزارل د غر نه خوډیر ګران کار دی کنه مر خوډیر ګران کار دی سړی ځان پخپل وجنی بل ورځ د بیا لاړ یو غار تلل چې باغی کې با غټ غټ اجدها ګانی مارانو وچ دی باندې بزان وچی چې ما بس مړ بشم کله چې غار ته ورکار شو یو مار د ننخ کاری غټ مار دی نو دو تزان مخامخ کی چی دا مار راش یو ماو چی چی مار حرکت نکی بیو تسی اشاری میشاری اوکلی خو بیایم خونو نک بیو کان راواغ استو دا ورویشت دی دا غطا دی مار پسی ورویشت چی کدا او دی چی رایخ شی واس چجای کردی دا ورازی را پسی نه چی ومی چی چی چی خبر اخلاس شی نو بیا پا ویشتلو بانیم آغا و نلقی دا دا پس لکھ خبر نزدی شو چې دا شی مړ دی کدا څنګه دا بیا دا چجه څنګه نیغه کړی دی چې مړ دی کار دا چې بیا پزما کوا نسی د پروت وې چې کله ور نزدې شو نو هغه مار نو بلکې هغه سره زرو او د مال په د مار په شکل باندې هغه جوړ شویو په خوا خلکو چرته دا یې خو دیو دیر پاره د مار شکل دی جوړ کړو چې څوک ته ورتللې نشي غټ خزانه وا شاته چری لکه په سیدومره غټه و چی غار ټول پنا کړو بن کړو نو ابن جدعان بیا ډیر زیات سخاوت والو د سرخوان به خور کړو نو دی آیات په تفسیر کې حدایق التفسیر لیکلی دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها وی اغم الله تعالی نه معاف کړي زکه چې اغه چرته یو ورځ د سینې دی ویل چې رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين چرته یو ځل دا خبر هم نه لکړي. بهرحال دغه سړی دغه واقعا علماو د تاریخ او علماو د سیرت ذکر کړی دی. والذی اطمع او هغه ذات دی چې تم لرمزه ایغفر لی خطیئتی چې او به بخښي ماته خطایی زما یوم الدین په ورځ د جزا باندې. ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین. وس دی هر کله چې د الله تعالی ربوبیت ذکر شو په صفاتونو سره او دا وسې د الله تعالی نعمتونو ذکر شول اوس په هغه باندې ذکر کوي تفریع شپږ دعاګان ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی دا حاصل او خلاصه ده رب هب لی ای رب زما راو بخی ما تا حکمن پوی د دین والحقنی بالصالحین او یو دې کې مادا را د پوره نیکانو سره حکم نمرات څه شی دی تفسیر جلالین معنا کړی دی علما الله تعالی ما تر دین پوی را کی انبیاء علیه السلام هم په علم په زیادت کې الله تعالی ته محتاج دی او دا محبوب عمل لے مسلمانان لمدا پکار دی او طالب العلمان لبیا خصوصا پکار دی چې دا دعا او کې چې الله تعالی زما علم زیات کی زما پوی زیاته کا دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر ملا لقاری رحمت اللہ علیہ انوار القرآن کی ډیره بهترین معنی کړی دا رب هب لی ای رب زما اوبخی ما تا حکما کمالا فی العلم والعمل اللہ علم یم کامل کی اللہ تعالی داغی سرم عملم کامل کی کمالا فی العلم والعمل دین مراد کمال دا علم او دا عمل تی مراد دی نو دا علم دعا کوي دا غي سره بیا دا عمل دعا م کوي والحقنی بالصالحین او یو ذکی ما دا پورا نیکانو سره دین مراد څه شه دی ان ورستو د مرگ نه په عالم برزخ کې زما روح د صالحین سره وګرځي ورستو د مرگ نه په عالم برزخ کې زما روح د صالحین سره وګرځي دویم معنی والحقنی بالصالحین او یو ځکه مال را ده پورا نیکانو سره اور از قیامت مانی پا جنت کی ماں دا نیکانو سر عمل گرے کی ابراہیم علیہ السلام دا دعا کولا نمونگا اتا سلم دا دعا فکار دا درہیم مانا جی کرکڑی دا والحقنی بسوالحین توفیق را کی مالا را دا اتباع دا کاملینو پا دنیا کی ما یوزے کی دا پورا نیکانو سر پا دنیا کی پا توفیق دا نیکو عمالو سر اللہ دا کاملو د کامل خلقو د کامل صالحین چې کم اعمال دي مال د هغه اعمال توفیق راکې چې زه په دنیا کې د هغه سره ملګری شم د هغه سره یو ځای شم نو یاتی مراد ملګرتیا ده په عالم برزخ کې یاتی ملګرتیا ده په جنت کې او یاتی مراد توفیق د هغه اعمال دي چې هغه سبب وګرځي د ملګرتیا د کامل خلقو دغه تی مراد ده د دیو جنا حدیث کې او دعا راغلی ده امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اغه دعا ذکر کړی ده نبی علیہ السلام بدا دعا دی رضی اللہ تکوله اللهم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبتونین دا دعا به نبی علیہ السلام ډیر کوله کاردار چې مونږ هم تاسو دا دعا زده کوو دا دعا چیرې بیا کوو اللهم توفنا مسلمین اللہ تعالیٰ منگلا پا حالت دا اسلام کی مرگ راولا واحینا مسلمین او منگ چی سمر جوندینو اللہ تعالیٰ دا اسلام زندگی را تنصیب کا والحقنا بالصالحین اللہ منگا دا مرگ نو رستو پا جنت کی او پا دنیا کی توفیق دا اغا اعمال را کی چر نیکانوی غیر خزایا ولا مبتونین چی رسوا نشو بیزت نشو او پا فتنہ کی مواقع نشو اللہ تعالیٰ دسی زندگی را تنصیب کا اللہم توفنا مسلمین و احینا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین مسند احمد کی دغ دعا ذکر شوید واجعل لی لسان صدق پی الاخرین واجعل لی او ہمیشہ وگرز مال را لسان صدق ذکر نیک پی الاخرین پورستنو خلقو کی لسان صدق نمرات سر شدی تفسیر سمرقندی لیکلی دی الثناء الحسن فی الباقین لسان صدق ندام آنا چرتونه کی چی جب در اشتیاو نا دیده کی تمراد سره بل اتفاق ذکر حسن تی مراد دی نا تفسیر سمرقندی وی الثناء الحسن فی الباقین اللہ دا دعا شرعن دا جواز دری دا سہی دا چی سره دسی دعا وکی چی اللہ تعالیٰ مالا دا دسی اعمال و توفیق را کی چی زمان دا مرگ نورس تو ما خلق پا خبا نیاد کی تا دسی اعمال و توفیق را تا مرا کوا چی را مرگ نورس تو خلق پا بدو بانی بیاد کی نو دا دعا کول دا دعا کول پا کار دی و دا بہترین دعا دا بیا دیده کی یو نکتا علماء ذکر کردی دا چی دا دین مراد ذکر حسن تی مراد دے سنائی حسن تی مراد دا تعبیر تی پا لسان سر ولی شوید دے دا د الله تعالی کتاب د سړی ګوري نو خوندونه دی پکې خوندونه دی بیا نور خوندونه دی پکې چې څومره د ستړی کی نو بیا به خوشاله نو دغه لیکری دی تفسیر حدایق الروح ذکر کړی دی عبر عن الثناء الحسن باللسان لکون اللسان سببا فی ظهوره و انتشاره دا ثناء حسن نه تعبیر په لسان سره ذکر شوی دی عبر به عبر عن الثناء الحسن باللسان لكون اللسان سببا في ظهوره وانتشاره دا ذکر حسن پس سبا نخوریگی دا خلق چی یو سڑے مرش یو نیک انسانی نو دا دا خیست سفات چی خلق قوری پا دنیا کی او پا خوب بانی چی یادوی نو دا پس سبا نیادی پا جب بانی یادی نو دا دا جب چرے دا سبب دے دا پار دا انتشار او دا ظهور دا دغا ثناء حسن دا دیو جن تعبیر تی پا لسان صدقین سر شوید تفسیر حدائق الروح دا ذکر کری وجعل لی لسان صدقین او ہمیشہ و گردے دا مان پارا ذکر حسن نیک ذکر فی الاخرین پا رستانو خلقو کی وجعلنی می ورست جنت نعیم او گردے مال را دا حق دارو دا جنت دا نعمتونونا دا جنت دا نعمتونونا منگ حق دارو گردے دیزے کی رد دے پا بازی متصوفو باننے بازی صوفیہ چی دی بے علم شیخان بے علم بزرگان پا دے آیت کی پاقی بانے رد دے څنګه رد دی په دې باندې. د دې آیات نخکاره دا معلومه شوه مفسرین لیکلي دي چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د جنت سوال کړی دی، الله تعالی مونږ جنت ته داخل کړي. دیو جن حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، کله چې تاسو د الله تعالی نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ. نبی علیہ السلام هم غوښتلې دی، ابراهیم علیہ السلام هم جنت غوښتلې دی. وای بعضی چې دی بې علم شیخان او بزرگان متصوفه چې ورته ویل کېږي صوفیای کرام، نو هغه وایي چې یاره زمونږ جنت زمونږ جنت مونږ نه غواړو د الله نه، مونږ د الله دیدار غواړو. نه، دا خبره خطا ده، جنت به د الله نه غواړي خامخا. نبی علیہ السلام غوښتلی دی، ابراهیم علیہ السلام غوښتلی دی. نو دی آیات کی پاغه باندې رد دی چې وای جنت هم نه لري په کار، بلکې د الله دیدار هم په کار دی. نه، جنت دی په کار دی، زموږ خو په کار دی، زموږ جنت هم په کار دی، د الله دیدار هم په کار دی، او د الله دیدار په جنت کې کی. نو دا خبره خطا ده، کدا هر څوک کوي نو دا خطا خبره ده، او دا د بې علم شیخانو د بې علم بزرگانو دا خبره ده. وجعلنی وگرځې مال را می ورثه جنت نعیم، د حقدارانو د جنت د نعمتونو نه الله مونږ هم پاغي کراول، چې څوک د جنت حقدارانی مونږ هم پاغي کراول. وغفر لی ابی انه کان من الضالین، او بخنه وکي زما پلار ته، یقینا دی هغه من الضالین، د ویلارو خلکونه، د گمراهانو. د دې تفصیل په سورې توبه کې شته، یو سل څوارلسم نمبر آیات کې الد کې هم ویلي او او به وایي چې دا دعای په هغه وخت کې غوښتلې وه چې وعده یې ورسره کړې وه، او کله چې ورته پلار گمراهي معلومه شوله، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، نو بیا د هغې نه بیزاره شو، ځکه د مشرک سره بیا تعلق ساتل صحیح نه دي. یو بله معنی مفسرینو بیان کړې ده، واغفر لی ابی، دې ځای کې غفران په معنی د هدایت سره دی، طلب د هدایت یې کړی دی، الله ہدایت و کی زما پلار تا یقینن دے بی دین دے گمراہ دے، نو دا بیا معنی صحیح دا، دا کی بیا سے اعتراض نشتے دے. ولا تخزنی یوم یبعثون، او مشر مے مال را فورز دا دوبارہ جوندی کی دلو، دا بل دعا دا دے ابراہیم علیہ السلام. پس صحیح حدیث کی راغلی دی تقریبا ٹولم پسرین و غیر روایت ذکر کڑے دے، صحیح حدیث تے گا چې ابراهیم علیه السلام په ناکاره حالت کې خپل پلار ویني د قیامت په ورځ باندې، نو ابراهیم علیه السلام به الله تعالی ته وایي چې اے ربا، ما دعا کړې وه په دنیا کې چې ما مشر ما په قیامت کې، او تا زما دعا قبول کړې وه، نو د دین خو بل غټ شرم نشته چې زما پلار چیرې په دې بد حالی کې جهنم ته رواني. ابراهیم علیہ السلام بل اللہ تعالیٰ تداوی، دا صحیح حدیث تھے. کل چر قیامت ورځ شی، د ابراهیم علیہ السلام پلار به پیوبت شکل باندې په بد حالی کې رافاسی، او ابراهیم علیہ السلام چې کله ویني نو دا به وایي چې الله تعالیٰ تا زما سره لو ما دعا غوښتلې وه چې الله ما په قیامت کې نه شرمې، تا زما دعا قبول کړې وه، نو د دین بل شرم او بیجتی سره چې زما پلار په داسې حالت کې جهنم ته ځي، الله رب العالمین با د ابراهیم علیه السلام د پلار صورت بدل کی، په یو بل ناکاره شکل باندې به بدل کی، د ابراهیم علیه السلام به په خپل نفرت پیدا شي، او په هغه حالت کې به بیا جهنم ته ورځول شي، او ابراهیم علیه السلام به په دغه حالت کې بیا پیژنې هم نه. نو د الله تعالی هغه لوز د ابراهیم علیه السلام سره رښتونه شو، داسې شکل به ته بدل کی الله تعالی چې د ابراهیم علیه السلام به خپل نفرت پیدا شي، او بیا په هغه شکل کې به جهنم ته وګرځولی شي، ابراهیم علیه السلام به په هغه شکل کې پیژنې هم نه، چې زما هغه پلار دی. نو دغه شرمندگی، دغه شرمندگی نه په دې طریقې باندې بچ. ولا تخزنی یوم یبعثون، او مشر مې مال را په ورځ د دوباره ژوند کېدلو، یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ باندې چې پیدا به نه ورکوي مال ولا بنون او نظامن، قیامت کی چیرے نہ بیا پلار پکار راضی، نہ زامن بیا پکار راضی، اگر دل یونی کی نشی درکے والے، الا من اتى الله، مگر ہا چا تا چی ورزی اللہ تعالی تا بقلب سلیم، پا غزل روح سرا، الا من اتى الله، چ اللہ تورغ پزل روح سرا. تفسیر سمرقندی لکھلی دی خالصون عن شرک روغ زلا اغی تولے کی گی چپائی کی شرک نئی او تفسیر موردی لکلی دی سلیم من الشک اغزلو چی داغی دا اللہ تعالی دا دین پا بارکی شک نئی تا منافق پشاند کی نئی دغسی سلیم من المعاسی زلو دا مومن مسلمان اغا روغ زلو دے چی اغا دا گناہونو نپاک دے دغسی لکلی دی انہو ناسحو پی خلقی دا اللہ تعالی دا مخلوق سر خیرخواہی کون کی رے دغسی مپسرینو لکلی دی نیک زلو حق دے چپائی کی را دنیا من محبت نئی تا دنیا من محبت پکی نئی دیتا ولی کی گی روغ زلو اللہ دی زمونگا دسی زلو نصیب کی گور چی دا زلو نو نو قیامت کی شرم دے بیا خو حق زلو چی شرک پکی نئی حق زلو چی شکوک شبہات پکی نئی حق زلو چی دا گناہون نا پاکی گناہون حسد دے بغض دے کی نا دا دا ٹول چی دے گناہون دی دا زلو سر تعلق ساتی او دا غسی دا مومن مسلمان دا پارا خیر خواہی کون کی دا سیزلو چی دے اغا بیا پاک دے اغا سلیم او روغ زل دے اغا دا اللہ تعالی دا عذاب نبچی الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر ها غسوک چی ورزی اللہ تعالی تا پا غزل روغ سرا نو پا زل روغ سرا چی ورغی نو اغا با بچی دے دا غنا مپسرینو دی آیت کیلی کلی دی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی مختصر خبره تکوم نور کدی کی پد روغ زله باندې باس کونو دیر پاره بیا ډیر وخت پکار دی خو مختصر خبره تکوم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ولا تتم سلامۃ القلب حتا یسلم من خشیتی من خمسه اشیاء دا مومن مسلمان زله تر هغه پوری روغ نه پاتې کیږي سو پوری چی د پنځو چیزونو ناروغ نه پاتې شوی دا پنځه کارونه چا کې نو او درې پنځو کارونه زله پاکو نو دا روغ زله دی بیا من شرک یناقض التوحید یو هغه زله چې پاغي کې شرک نه ځکه شرک د توحید د الله تعالی سره منافی دی تاسو ویل دي کنه اجتماع د نقیزین په یو ځای کې نه کیږي کنه منطق کې ویل دي تاسو که په منطق کې ونه وای نو خلق پښتو کې وای اور وبنه شي جمع کېدل یعنی دوا نقیزین چیزونه په یو ځای کې نشي جمع کېدل نو یو سره من شرک یناقض التوحید د شرک نو پاکی ځکه هغه د توحید سره نشي جمع کېدل دویم و بدعت تخالف السنت هغه بدعت بزله کې وي د بدعات سره مینه نه ای ځکه بدعات دا مخالف دي د سنت طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دریم و غفلت تناقض الذکر پزله کې وي غفلت نه ای زکه آغا مناقض دے آغا نقیز دے دے ذکر دا پارا نو کله چیز لگا پیلے شو بیا پاگی کی ذکر دا اللہ تعالی نشیرات لے دا اللہ یاداش پا کی نشیرات لے او سلورم خبر اکڑی دا وحوان وحوان نفسین یناقض التجرد من شہوات الدنیا وحوان نفسین یناقض التجرد یو دویم چرے دا درم دے کسلورم دا خواہشات دا نفسنا د خواہشات ور نه پسنا او بل وی من شهوات الدنیا بل چره د خواہشات د دنیا نه نو د خواہشات نه وس حاصل لا شو هغه زله د مؤمن مسلمان پاک دی چې شرک پکې نه ای بلکې د الله تعالی د توحید نه ډکی هغه زله د مؤمن مسلمان پاک دی چې پاغي کې بدعات نه ای بلکې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره کې مینه ای او بل هغه د خواہشاتو نه خلافی او بل د غفلت نه چری خالی چې هغه د ذکر نه مخالف دی او بل خواہشات نفس خواہشات دنیاویه د دنیا خواہشات او د دنیا تمې بګړی رینې بیا علماء ذکر کړی دي د ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي چې پټول اعمال کې بهترین عمل څه دی اغه او طويل فافضل الاعمال سلامت الصدر د ټولو نه بهترین عمل خپل سینه او خپل زړه پاک ساتل د ګناهونو نه خپل زړه پاک ساتل د ګناهونو بیا دا یو خبره و ذکر کو دا زمونږ استاد د پاره ډیر زیاته مهمه ده د زړه علاج څه دی یعنی چې زمونږ او ستاسو د عضلو روغ پاتې شي، د دې لپاره کوم اسباب استعمالول پکار دي؟ دی آیات کې الله ویل چې څوک په روغ زړه باندې الله تعالی ته ورغی جنت ته بځي. اوس د دې عضلو چې روغ پاتې کیږي د دې بدو کارونو نه، د دې لپاره اسباب څه دي؟ نو مختصر رته وایم، که ډیر تفصیل کو نو بیا چیرې سبق نه ویلې کی. یو سبب پاغی کی الاقبال علی الله تعالی والتعلق به، دا الله تعالی سره خپل تعلق جوړول، چې دا الله سره چا خپل تعلق جوړ ک زړه به روغی، او کدا الله نری علاوه خپل د زړه تعلق د غیر الله سره جوړ ک، د زمکی سره، پټی سره، جنگل سره، بچو سره، خځه سره، تجارت او موټر او گاډو سره، بیا بری زړه خرابی. دویم افشاء السلامی، کم مومن مسلمان چی سلام عام کئی، سلام عام کئی د دزل بروغی، او دا په حدیث کې راغلی دی ښا، نو سلام عام کوي. او دریم درې چی د مومنان مسلمانانو د پاره د خیر د خیر د خیر خیر خواهی کول، خیر خواهی کول د مسلمانانو د پاره، د مسلمانانو د پاره یو خشه او خیر خو خول. کم مومن مسلمان کی په طبیعت کې چدای د دزل بروغ پاتیش، د مسلمان د خیر خواهی سوچ فکر کول، مسلمان ته ودا سوچ نه کې چې کمی کند ته وګرځو مجتبش د شکار چې چا کاوه نو دا به جهنم ته ځي، ذکر د زړه روغ نه دی. سلورم التماس الاعذار و اقاله العثرات، التماس الاعذار د چا په حق کې کمی زیاته وکا نو دا غینه طلب کول د عذر، اغه ته عذر معذرت پیش کول، او ستا په حق کې کچا کمی زیاته وکړو دا غی سره قاله کول، یعنی هغه معاف کول. کته چا سره څه کمی زیاته وکړو نو دا غینه طلب د عذر کول، خپل عذر او ته چې دی وړاندې کا عذر ته پیش کول، او کستا په حق کې چا کمی زیاته وکړو هغه معاف کول. دا سلورم سبب دی د سلامت الصدر د پاره. او پنځم حسن الظن بالآخرین، په نور خلقو باندې، په مؤمنانو مسلمانانو باندې ښه ګمان کول، ښه ګمان کول په مسلمانانو باندې. یو مسلمان یو کار کړی دی او ته ته خبر شوې چې پلانی دا کار کړی دی، دیر پاره حدیث شته دی، خدا کم خبرې چې ما وکړلې دیر پاره ټول چیرې احادیث ذکر کړي دي علماو. نو د مسلمانانو تاسو په شریعت کې په فقه کې تاسو یو قاعده ویلې ده، امور المسلمین تحمل علی الصلاح والصحه مهما امکن، د مسلمانانو کارونه او د مسلمانانو امور چې دی سو پوری ممکنی په خبانه به حمله. یو مسلمان یو کار کړی دی په خبانه حمل ک. اسی زه تاسو ته یو خبره کوم، یو سړی نو هغه د جمعات پاته یو موګی نه الک، ته جمعه په خو د جمعات په خوا باندې لار تلی و، یو موګی نه الک، موګی دې پر نه الک وای، د خلک زی اکثر خو اکثر د جمعات خوا ته شیدې سي زی کولا او زی او د ځخانه په کوم برابرۍ نل د خلک گاړه ودرې و یاره مون بوک، نو په خوا خو سر لوي اسونه و خانو دا چیزونه. نو سړی د جمعات خوا ته زی جوړ کو پای کې یو موګی دو ټک وهل چی خلک برادی دي ته سر لوي تړي او مون بکې د جمعات کې زما به ثواب کی. چې ماسکوتن شو یو بل سړی لاړ، هغه چیرې هغه موګی ویستله، وی یاره دی باندې وسوک راو ګرځي، وی اسنه چیرې ماخام د شپې چیرې خلک مانځل راځي جمعات ته، واسنه جدي ته خپون خلی. اوس هغه یو مسلمان هم په نیک نیتۍ باندې دا کار کړو، هغه بل مسلمان چې لری کړل دائم په نیک نیتۍ باندې کړو. نو د مسلمانانو امور، د مسلمانانو کارونه چې کله تا ته د یو مسلمان یو کار دی ولید، نو هغه کوشش کوه چې په خ باندې حمل کی، چې دا به یار په خ نیت باندې کړی دی کې به خ نیت او په دې کې به بد نیت نو. نو دا اسباب علماء ذکر کړی دي، دا اسباب دي لپاره د سلامت الصدر، او دا اسباب دي چې هغه زړه دي سلیم القلب او د الله تعالی سره تعلق پر راضی، نو دې اسباب باندې راضی. الا من اتى الله، مگر هغه څوک چې ورزی الله تعالی ته په قلب سلیم، په زړه روغ سره، و وزفت الجنه للمتقین، دې کې الله تعالی اوس بشارت ذکر کړي، او نزدې وکړلې شي جنت د فار د پرهیزګارانو، و برجت الجحیم کی تخویف اخروی در قیامت یرا، او اخکارا وقللیشی جہنم للغاوین در پار در سرکشانو. حدیث کی راغلی دی یؤتا بجہنم یوم یذلها 70,000 زمام. قیامت کی جکل جہنم را وستلیشی دا جہنم چکل اخکار کرلیشی نو دیتا با اویا زرواگی چولیشوی. دا صحیح حدیث دے امام مسلم دا حدیث سکر کردے. کرے چی جہنم را اخکار کرلیشی نو دیتا با اویا زر زنزیرون اچولیشوی. دا با زور کئی چی اللہ تعالی ما پریک دا چیز دا خلق اخرم. او مع کل زمامین 70,000 ملکین یا جرونہا او یا زرا زنجیرونه بی او یو زنجیر به او یا زرا ملائکو نیولی یو زنجیر به او یا زرا ملائکو نیولی او دا براتینګی چی دا جهنم بوئی چی اللہ ما پریک دا چیزا خلکو خرب و برجت الجحیم و اخکارا و قلیشی دوزخ للغاوین دا پارا دا سرکشانو و قیل لهم او بویلشی دیو تا این ما کنتم تعبدون چی کم زیکی دیا کسان چی تاسو دا غی بندگی کولا دا تا پوست زورا نیخا دیتا ولی کی زجر او زورنا او دا تپوس والله تعالی ولی کی دا پار دی چی دا غخپلو دا خپلو معبودان و عجز و تخکارشی دا غی عجز و تخکارشی دا تپوس پا دیر پار کی اللہ با تپوسو کی دا عابدانونا اینما کنتم تعبدون کم زی کی دی اغا چی تاسو بندگی کولا با دنیا کی ساسو اغا معبودان سشولو سا من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نا حل ینصرونکم آئی مدد کولی چی ستاسو سرا او ینتصرون او یا بدلا غستلی شي. تفسیر حدائق معنا کړی دا هل ینصرونکم بالدفع العذاب عنکم تاسو چې په دنیا کې د چا بندگی کړی و نو هغه تاسو نه د عذاب لري کولی شي کنه او ینتصرون سمانه ده بتفعه عن انفسهم چې د خپل ځان نه عذاب لري کی دا ترجمه مې تولې وکړه دا می تدیر پر او کله چری ینصرون او د ینت سرون فرق می ذکر ک نو ینصرون بدفع العذاب عنکم استاس د معبودان استاس سر امداد کول شي چې عذاب دن لري کی او ینت سرون او یا د چ خپل بدلا غستل شي چې ځان عذاب لري کی نو سمانه ده نه د ځان عذاب لري کول شي استاس د معبودان او نه استاس نه لري کول شي. تفسیر حدائق الروح د ذکر کړي په کوب کې و فیها نو پر مخ بوا چوری شی دیو پا دا جہنم کی هم دا معبودان والغاون او سرکشان دا غاون نمرد تیر عابدان تی مرد دی بس عابدان او معبودان دوانا لارد دمیند جہنم تو پر مخ گرد ولیش و جنود ابلیس اجمعون او لخکری دا ابلیس اجمعون تولی اغبم جہنم تو گرد ولیشی. تفسیر مدارک لکلی دی و جنود ابلیس اجمعون سمانه ده متبعوه من عصات الانس والجن پا انسانانو پیریانو کی چیچا دا ابلیس و دا شیطان تاویداری کردی دا اللہ دا تاویداری پا مقابلہ کی اغب مصر ورکش کرلیشی متبعوه من عصات الانس والجن دا اغا انسانانو پیریان چی کم دا اللہ ناپرمانو او دا شیطان تاویداری کردی و دا اللہ تعالی پا ناپرمانی کی بس اغب راخ کلیشی جہنم تا امریکا دا برطانیہ دا ایسای دی دا پوجان دی پولیس دی چی دا ټول دا شیطان لغ کری دی دا یهودیان او عیسایان نصارا دا بیدین دا اندوان مندوان دا سیکان دا ټول چری دا ورکش کلی شو دا ټول دا شیطان لغ کری دی او دا غر پاکستان ایسای دا غر پوجان دا کدام دا غوی غلامان دی دا غی تالی سٹی دیو بیا دا دیو طول پا میند پا مشر چی ولار لینو اغا بیا سر پا سر کی اغا ابلیس دی دا ټول بو تو ورکش کلی شو. قالون او بو یا عابدان دا کم یو ټکی باندې بیا نه پوهیږئ چې دې کې ضمیر چاته راځي دی نو لیکي وته چې بیا چاته ترجمه کوي درس کوي چې خطا نشي. قالو او بو یا عابدان وهم فیها یختصمون او حال دار چې دی او پاغي کې دی او بل سره جګړه کوي دا عابدان بس خبره وکي تالله قسم تالله تعالی باندې ان کنا لفی ضلال مبین یقینا و مونږه خامخا په گمراهی ښکارا کې عابدان بدا خبر اوکی دا چاچی غیر اللہ بندگی کری اذن سویکم برب العالمین کلش برابر گرنلی وی منگتاسو دا رب العالمین سرا دا فالون کی دا مخلوقات سرا عابدان بدا معبودان تووی منگا پا دیوانی گمرهو چی منگا تاسو دا اللہ سرا برابر گرنلی وی وز ذکر کئی سبب دادی وما ازولنا الا المجرمون او نو بلاری کڑی منگلرا الا المجرمون مگر مجرمانو دی مجرمان نو مراد سوک دی نو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی لکھری جڑی رہ بہترین معنی وای المجرمون الشیاطین او الرؤساء رؤساؤهم تدین مراد شیطانان دی او د قوم سرداران تی مراد دی الا المجرمون اس تعالی دی پولیس چی دی او د پوجان چی دی نو دیو چا گمراہ کړی دی د دې چې کوم مشران دی داغي گمراہ کړی اغه پسې دی اور پسې دی فمالنا من شافعین نو نشتری مونږ لرا سفارش کوونکی بس سفارش اس نشتری ولا صدیق او ندوس حمیم گرم مهربانا حمیم ولکی گرم تا مراد درې نسوک دی نو تفسیر مدارک معنی کړی ډېر بهترین ولا صدیق حمیم الصدیق هو الصدیق الخالص د حمیم نو مراد چیرے خالص دوستی مراد دی خالص دوستی مراد دی اس هو الصدیق الخالص هو الصدیق الخاص خاص دوستی مراد دی خاص نو غا خاص دوست چیرے هغه مس د جهنم نه نشي بچ کولای او تفسیر حدایق روح بیا دینه بل خوندور معنی کړی دی حمیم سمانه ده هغه وی ایزی قرابتین ولا صدیق او ناغ دوست حمیم قرابت والا رشتہ داری والا او بیاوی بل معنی کړی ده صدیق قریب موافق فی دین فی الدین اغه دوست را نم لاس را نکړل چې زما سره په دین کې یو ځای یو که مثلا کدا عابد یهودی نو کړه د یهودی دوست او په دین کې اوسره یو ځای یو یا عیسائی او په دین کې اوسره یو ځای یو راځي پسې دی وس زمانه درا والا مړه یو جمهوری دی هغه د بل جمهوری دوست دی دوه جمهوریت والا دی کنه نو موافقین فی الدین چې په دین کې اوسره په قانون کې او په نظام کې اوسره یو ځای شریکو نو دا بیا ارمانو کې چې یاره مال خو غیم څه فائدہ رانه کړل دا څنګه چلې اے دا جمهوریت له بل طرف ته پریږده په پارټۍ کې چې اوسره یو ځای هغه به مال پیدا ورنه کې پارټۍ کې بس ته سی راولې ولا صدیقین خدا مې ترزان نه ونه ویل دا تفسیر حدایق روح دا ذکر کړی هغه وایس یو معنی وکړل ولا صدیقین حمیم هغه خپلوان دوست پردې خلا پریږده هغه خپلوان دوست چې راغیم څه پیدا رانه کړل دویم ولا صدیق حمیم مانا دا چې صدیق قریب موافق پی الدین پا دین کی چرا سره کم اغا موافق دین واغیم را لپید را نکلل پا دین او پا عقیده کی اغیم را لپید را نکلل فلو ان لنا کرتن نو کچرتویز منگ پارا دوبارت لیل دنیا تا پا نکون من المؤمنین نا شب منگ آد مؤمنانو نا بس دا خبر باو کی چی یار نور خو هر سا خبر اخلاص شوله وس خلاصې نشته ده خو دنیا ته واپس لاړ شو نو موږ به مؤمنان شو ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا عبرت دی مخکې پرون مې تدو درې در ترجمه وکړل آیتن لعبرتن یقینا خامخا پدې کې عبرت دی او ما کان اکثرهم مؤمنین او نه ډیر د دیونه مؤمنان ځکه اکثریت او جمهوریت ولې به ایمان دي و ان ربک له العزیز الرحیم او یقینا استعرب خامخا زور ور دی په دشمنانو باندې غیلې سزا ورکولې شي رحیم نو رحم کوون کړي په خپل دوستانو باندې هغه بچ کولې شي نو ابراهیم علیه السلام یې بچ کړ او دشمنان الله تعالی تواکل نو الله تعالی زور ور دي دشمنان به جهنم ته ورځي نو الله تعالی رحم کوون کړي خپل دوستان به جنت ته بوځي العزیز الرحیم دا به نور امرازی په دې صورت کې